To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 grudnia, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm pracuje nad zmianami w prawie wyborczym. Więcej za chwilę w relacji naszej dziennikarki. Senat zajmie się jutro ustawą o zakazie handlu w niedzielę. Niektórzy przedsiębiorcy alarmują, że nowe prawo uderzy w ich interesy. Prezydent i pierwsza dama wzięli udział w uroczystości zapalenia świec chanukowych. Sejm wznowił obrady. W wieczornym bloku głosowań przewidziano m.in. trzecie czytanie projektu, który przewiduje zmiany w prawie wyborczym. W Sejmie jest Agnieszka Drążkiewicz. Jak przebiegają prace? No, w ramach tego bloku głosowań dyskusję nad nowym prawem wyborczym przewidziano dopiero jako punkt czwarty, ale opozycja tuż po wznowieniu obrad domagała się przerwy lub odroczenia posiedzenia. Poseł Nowoczesnej Marek Sowa przypomniał, że prace w komisji zakończyły się wczoraj przed północą, a scenariusz głosowań posłowie dostali dopiero dziś przed 18:00. Nie jest możliwe, aby w przeciągu kilkudziesięciu minut przygotować rekomendacje, sprawdzić, tym bardziej, że w sprawozdaniu zmieniły się numery poprawek. Mamy 330 poprawek do przegłosowania. Nie ma takiej możliwości, aby to zrealizować. Także już na początku zrobiło się gorąco, a opozycji odpowiadał poseł Łukasz Schreiber z PiS. Przypomniał politykom byłej koalicji rządzącej, że za ich kadencji prace przy podobnym projekcie były prowadzone i jeszcze szybciej. Zapomnieliście chyba, że zgłaszaliście do waszego projektu, kodeksu wyborczego, 370 ponad poprawek, które trafiły do Senatu, który miał kilka godzin na zapoznanie się z tym. A najważniejsze zmiany, jakie proponują posłowie PiS, a które przyjęto w trakcie wspominanej i przeze mnie, i przez ciebie tej wczorajszej komisji, to między innymi poprawka, która wydłuża kadencję samorządów z 4 do 5 lat, a także zapis, który mówi o jednomandatowych okręgach wyborczych w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Sejm, Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za te relacje. Senat ma się jutro zająć ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę. We wtorek senackie komisje zarekomendowały zmiany. Na liście tak zwanych wyjątków znalazło się 31 pozycji, m.in. piekarnie, cukiernie, lokale gastronomiczne, Poczta Polska, a także apteki i kwiaciarnie. Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że ustawa i tak może uderzyć w ich interesy. Kwiaciarnie mogą być w niedzielę otwarte, ale wszystkie sklepy z ubraniami obok będą zamknięte, więc i tak nikt do nas nie przyjdzie, mówi Agata Pergoltym, właścicielka sieci kwiaciarni w Warszawie. Dla branży florystycznej to jest plajta. My zarabiamy w sobotę i w niedzielę. Najbardziej będą cierpieć branże, które mają produkty świeże. Marcin Zawadzki, Związek Pracodawców Horeka. Których nie można kupić w innym dniu niż na przykład w niedzielę. Mamy nadzieję, że nie będzie się im opłacało. Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność. Uruchamiać tego biznesu w niedzielę, staną za ladą właściciele. W przypadku moim, kiedy mam kilka sklepów, no jest to nieosiągalne. Ustawa przewiduje, że od 1 stycznia 2020 roku zakaz handlu obowiązywałby we wszystkie niedziele, z wyjątkiem dwóch niedziel przed świętami Bożego Narodzenia, jedną przed Wielkanocą i czterech ostatnich niedziel w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu. W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wraz z małżonką wzięli udział w uroczystości zapalenia świec chanukowych. Para prezydencka spotkała się też z przedstawicielami społeczności żydowskiej w Polsce. Mamy dzisiaj tą Hanukę na kamiennej podstawie, tą samą, przy której stała tutaj w 2009 roku pani prezydentowa Maria Kaczyńska. Część z państwa z całą pewnością była wtedy obecna na tamtym spotkaniu. Cieszę się, że ten hanukowy świecznik wrócił tutaj do Pałacu Prezydenckiego i jest dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję za obecność i chciałem wszystkim państwu życzyć świetlistej, dobrej, wspaniałej, radosnej Hanuki. Tradycję zapalania świec chanukowych przez głowę państwa zainicjował prezydent Lech Kaczyński. Tragedia we Francji. Cztery osoby zginęły w wypadku na południu kraju. W szkolny autobus uderzył pociąg. Kilka osób zostało ciężko rannych. Z Paryża Marek Brzeziński. Do tragedii doszło w pobliżu Perpignan po francuskiej części Katalonii. W tył autokaru wiozącego dzieci wracające ze szkoły, z gimnazjum i z liceum uderzył pociąg podmiejski, który przeciął autobus na dwie części. Rannych, tych w ciężkim stanie, a według oficjalnych danych jest ich 7, i tych z lżejszymi obrażeniami, 12 osób, ewakuowano z miejscowości Mila pod Perpignan śmigłowcami. W szpitalach postawiono na nogi oddziały intensywnej pomocy, mobilizując personel. W miejscowym merostwie uruchomiono zgodnie z obowiązującymi w takich przypadkach we Francji procedurami punkt pomocy psychologicznej. Na miejsce wypadku udał się premier Edouard Philippe. Według francuskich kolei państwowych SNCF przejazd był dobrze oznakowany. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Bardzo ciekawe rozmowy tutaj toczą się poza anteną, ale już teraz na naszej antenie powidok w całej okazałości, jakkolwiek dwuznacznie to może zabrzmieć. Kopytko przywitało słuchaczy w drugiej godzinie programu alternatywnego. Wczoraj także żegnaliśmy się tym utworem, więc zrobiła się takie ładne połączenie pomiędzy dwoma dniami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałam was prosić, żebyście przedstawili się swoimi głosami, tak żeby słuchacze, zwłaszcza mam na myśli panów, ale zaczniemy oczywiście od Basi, mogli skojarzyć głos z osobą, więc Basiu, gdybyś mogła zacząć. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry, Marek Warena Karolczyk, zespół Powidok. Dzień dobry, Kamil Pater, Powidok. Wprowadziliśmy się w taki dziwny stan, co ciekawe, bo powiedzieliście o tym utworze, który dosyć często pojawia się na naszej antenie w programie alternatywnym, czy też w nocnym programie PS, że mieliście pewne wątpliwości, czy w ogóle na płycie, o której za chwilę będziemy rozmawiać, powinien się znaleźć, bo troszeczkę wyprowadza w pole, czy też troszeczkę co innego obiecuje? Tak dobrze zrozumiałam tę dyskusję? To znaczy dla mnie jest tak, że on dosyć mocno odstaje od reszty i jak ktoś nie przetrwa go jako pierwszego, to może być mile zaskoczone tym, co się potem dalej dzieje. Lub niemile. No dobrze, to w takim razie opowiadamy teraz o tym, jak doszło do połączenia waszych sił i talentów i co tak naprawdę oznacza Powidok. Od kogo zaczniemy? Od kogo to się zaczęło właściwie? Od kogo zaczęła się wasza współpraca? Zaczęła się chyba od tego, że z Basią się poznaliśmy w Poznaniu. Uczestniczyliśmy wraz z Piernikiem i z kilkoma innymi osobami w warsztatach takich, nazywaliśmy się taką grupą Szajkaczu, uczyliśmy się białych śpiewów, no i zakochaliśmy się w tych śpiewach. Tych śpiewów uczyła Basia? Oczywiście uczyła Basia nas przez 2 lata i to było bardzo, bardzo niesamowite doświadczenie. Tak, to była bardzo cudowna grupa. Tak, i wtedy jakoś postanowiliśmy, że po prostu musimy coś razem zrobić, a potem to już wszystko fajnie się toczyło w różne strony. To była fajna grupa, ale czy każdą grupę można nauczyć każdego śpiewu? Baś, gdybyś mogła mówić bliżej mikrofonu. Oczywiście, jasne. Nie. Każdy może śpiewać, kto nie ma uszkodzonego słuchu i aparatu głosowego. Natomiast dobrze jest, aby każdy znalazł jakby swój kierunek. Wśród, i swój głos, prawda? Wśród, też oczywiście, ale też swój kierunek wśród możliwości, które daje śpiewanie. Jak szukać tego swojego głosu, czy też swojego kierunku? Można się udać do nauczyciela, który zwykle słyszy z zewnątrz lepiej niż my, słyszymy samych siebie, można siebie nagrywać, można prosić o zwroty od innych ludzi i w ten sposób szukać tego głosu i tego, co chcemy robić głosem. Basia jest waszym mistrzem, tak to należy traktować, czy też w zespole Powidok jesteście na równych prawach? Jesteśmy na równych prawach. Taka wymiana spojrzeń nastąpiła między Markiem a Basią, dobrze? Nie, no jest Basia naszą mistrzynią, oczywiście, bo od niej to wszystko się zaczęło, tak naprawdę fascynacja tą muzyką. Ale ja myślę, że wszyscy jesteśmy sobie mistrzami, ponieważ wszyscy się od siebie uczymy i dajemy swoją wyobraźnię i różne te nieoczekiwane rzeczy, które się pojawiają. Faktem jest, że spowodowałaś, że na przykład ja osobiście zacząłem śpiewać gdzieś tam, gdzie zawsze to było dla mnie wielką blokadą jakąś, ale tutaj właśnie jest, znaczy, bo białe śpiewy też polegają na tym, że są jakby naturalnym wydobywaniem dźwięku i jakby tam w grę wchodzą fałsze, czyli coś dla mnie. Nie zupełnie tak jest, jak mówisz, ale okej, okay, fajnie, że... No, czyli jak jest w takim razie? Ten tak zwany biały głos, bo to jest tylko takie potoczne określenie, to jest po prostu śpiew otwartym gardłem, który jest charakterystyczny dla ludzi żyjących blisko przyrody. Jest to pierwotny śpiew, kiedy ludzie potrzebowali z powodów komunikacyjnych oraz z powodu komunikacji też z wyższymi siłami głośno wołać, być słyszalni daleko, czyli potrzebowali, żeby ten dźwięk był nośny. I to nie ma nic wspólnego z tym, czy ktoś jest pod dźwiękiem, czy trafia w dźwięk, tak? To nie ma w ogóle nic wspólnego. Ważne, aby ten komunikat dotarł do tego, do kogo został skierowany. Dobrze, to teraz, skoro mamy ze sobą kopytko i pierwsze kroki, czy też wprowadzenie do waszego świata, to spróbujmy utworu, który z kolei, odwracając kolejność, był pierwszym nadesłanym do nas dawno temu, no to było już jakiś czas temu, nosi tytuł Grusja i jest już tym, co rzeczywiście, czy też tak jak reszta płyty brzmi, tutaj już nie ma wyprowadzania w pole. Oh! Barbara Wilińska, Kamil Pater i Marek Karolczyk w naszym studiu. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Po widok się odezwał. Statek Szaleńców to jest płyta, z której muzyki słuchamy. Gruzja wybrzmiała. No i skoro już wiemy, że poznaliście się za sprawą głosu i warsztatów śpiewu, no, wiemy też, że Basia jest mistrzynią, nauczycielką. Czy jest w ogóle coś, czego ty nie potrafisz zrobić głosem? Tylko tak na boku zapytam. Oczywiście. Jest jeszcze jakaś taka przestrzeń do podbicia? Oczywiście, mnóstwo. Mnóstwo, zawsze. Ale to w takim znaczeniu, że człowiek zawsze może się więcej nauczyć takim, po prostu? I w takim, i nie w takim. Mam swoje ograniczenia różne. Aha, ale ograniczenia wynikają na przykład z naszej budowy, z tego typu? Z tych rzeczy i również z postępów w nauce. Ja jestem w dużej mierze samoukiem, chociaż miałam wielu, wielu mistrzów. I to przede wszystkim myślę o mistrzach ze wsi, gdzie jeździłam zbierać pieśni, oraz muzykologów i świetnych śpiewaków z różnych krajów. Którzy też pewnie zbierali takie pieśni, tak, prawda? Oczywiście. I wykonywali taką drogę. Tak. Kiedy doszło już do waszego spotkania i okazało się, że może się z tego zrodzić coś więcej, zrodzić się muzyka, a potem płyta, to czy rozmawialiście o tym, jaka ona ma być, czy też to wyszło w pewnym sensie jakoś na poziomie porozumienia niezwerbalizowanego? Od czego się zaczęła płyta? No, chyba musieliśmy rozmawiać, chociaż było to tak dawno, moi drodzy, jak ja was nie lubię, że trudno tak Początki tej płyty były dobrych kilka lat temu i zaczęło się głównie od wokali Barbary. Potem doszły instrumenty i akustyczne, i elektroniczne. Ta płyta miała wiele różnych odmian, wielu różnych twarzy, wyszła w takiej postaci, w jakiej jest obecnie. Mamy dużo muzyki, która nie zaległa, weszła. Tak zwana muzyka zaległa. Tak, mieliśmy jakieś generalnie założenia, ale cały czas one jakby się zmieniały. Oprócz tego, że nagrywaliśmy wiele ścieżek wokalnych i eksperymentowaliśmy z wokalami, to nagrywaliśmy też Basi instrumenty, które Basia może teraz pięknie wymienić, a potem z nich rezygnowaliśmy, wprowadzaliśmy harmonie właśnie elektroniczne, syntezatory i inne rzeczy. I okazało się, że w tych właśnie harmoniach Basia się super odnajduje. I zrobiliśmy taki fajny po prostu, znaczy nam się wydaje oczywiście, fajny miks muzyki dawnej czy zapomnianej z współczesną elektroniką. I jakby jak już na tą drogę weszliśmy, to już tym do końca podążaliśmy. Chcieliśmy, żeby to też było transowe. Te instrumenty, Basia, pozostałaś, jest naprawdę wywołana do odpowiedzi, to te instrumenty, których... Suka, dulcymer, okaryna, takie idiofony, różne dziwne przeszkadzajki. Lira korbowa była tylko... Tylko nie weszła, jest w muzyce, która zległa. Poległa. Czeka na długiej półce. Cierpliwie. Tak. Sas, przecież też był... Strzemie było. Z sazem nagrywany. Całkiem możliwe. Strzemie? No to inne tytuły muzyki zaległej. To jest taki jeden kawałek tej płyty. Tak, ale myślałam, że Strzemie było nagrywane z czym, bo tego nie zrozumiałam. Saz to jest taka lutnia długoszyjkowa pochodzenia tureckiego. Jak mogłam o tym zapomnieć? No właśnie. No właśnie. Więc kiedy już zdecydowaliście, jaki kierunek przybiera to wasze wspólne granie, ono w ogóle miało taki charakter właśnie wspólnego grania? Bo z tej opowieści wynika troszeczkę takie układanie pewnych elementów, tak. Jakby budowanie z klocków, które często powstawały jakby odrębnie, jak rozumiem. Tak, to było... To chyba jest nasza stylistyka pracy wspólnej z Markiem, gdzie i przy zespole ja, i przy zespole z Basią spotykamy się, odpalamy sprzęt, nagrywamy, improwizujemy. Nagrywamy to wszystko możliwie jak najwięcej i budujemy potem z tego, wybieramy klocki, budujemy z tego nową historię. Gdzieś strasznie nam podoba się taka praca, bo ona tworzy jakby kolejne puzzle, z których wychodzą historie, które nie miałyby możliwości powstać przy grze na żywo. Więc jakby to jest jakby dalszy proces naszej kompozycji. Mhm. Jakkolwiek, jeżeli będziemy rzeczywiście grać koncerty, to będzie to kolejna ścieżka, tak, dla tych utworów, bo na przykład wersji Grusi było co najmniej kilka. To jest niesamowicie w ogóle fajne. Czyli to jest taki proces kreatywny, który właściwie może się multiplikować bez końca. Gdyby nie to, że w pewnym momencie mówicie, utwór jest gotowy. Bo można byłoby stosować to przekładanie, czy dokładanie, odejmowanie i przemienianie w nieskończoność. Oczywiście, to profetyk, to oni tak robią właśnie. Dlatego ich tak nie lubię. I dotknęłam tutaj powodu, dla którego ta muzyka powstawała tak długo, tak? To znaczy powstawała tak długo, bo to był proces równoległy też z płytą Ja. Tak. I to tak się wszystko mieszało troszeczkę. Tak. Każdy z nas jakby rodziny zakładał, mieszkaliśmy daleko od siebie. Dużo rzeczy miało na to wpływ, aczkolwiek my też mamy to charakterystyczne w sobie, że ten proces nam się rozciąga, ale to też bardzo fajne. Przynajmniej wiemy, co się broni podczas dłuższych odstępów czasowych, a co się nie broni. A przede wszystkim Statek Szaleńców, co już teraz wiemy na 100%, jest wynikiem po prostu takiego czystego procesu kreacji, a nie kalkulacji, czy też pracy na czas, na jakiś deadline, czuwające zastępy ludzi zajmujących się promocją, wydawaniem płyt. To na pewno. Bo ta płyta jest dostępna w internecie, w wersji cyfrowej. Być może pokaże się także w wersji fizycznej. O tym z pewnością za chwilę pogadamy, ale ponownie otwieramy Statek Szaleńców, bo tak zatytułowana jest płyta Po widoku. I tym razem Plankton. Za chwilę też porozmawiamy o tej opowieści, która zasugerowana jest w tytułach. Statek Szaleńców i nagranie Plankton za nami. Powidok, ci szaleńcy z nami w studiu. Barbara, Kamil i Marek. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Dotykamy tutaj procesu opowiadania o tym, jak powstawała płyta i dotykamy też, myślę, co słychać, a może nawet wprost to zapytam za chwilę, znacznie głębszych rejonów, które muzyka wyzwala, czy też jest, które są udziałem muzyki, a może muzyka do nich prowadzi po prostu. Myślę, że wszyscy już, nawet jeżeli słyszą teraz Powidok po raz pierwszy, czują, że za tym coś się musi kryć. Zacznijmy od tego, czy Statek Szaleńców, tytuł płyty, to jest takie też wyprowadzenie nas na manowce, czy rzeczywiście gdzieś ten tytuł koresponduje i można płytę czytać jako taką ukrytą opowieść, ukrytą w utworach. Bo można byłoby to oczywiście zrobić, biorąc pod uwagę, że jest statek, są syreny i jest jeszcze kilka momentów, w których ta opowieść może mieć takie fabularne węzły. I kilku szaleńców. I kilku szaleńców, tak, ale już was przedstawiłam. Właśnie, to ty musisz opowiedzieć, bo to był twój pomysł. Ja w ogóle jestem skłonna takie interpretacje oddawać słuchaczom czy oglądaczom, bo uważam, że wyobraźnia jest rzeczą cudowną i szkoda by było zawężać możliwości odbioru do jakiejś interpretacji, którą ma poeta. Tak, tym bardziej, że w tej muzyce nie ma słów. Basia improwizuje głosem, to są wokalizy. I tytuły są dla nas sytuacją taką mocno poglądową. Statek Szaleńców, nazwa płyty, którą zaproponowała Basia, od razu się do nas przykleiła z wielkim uśmiechem, bo rzeczywiście czujemy się troszkę jak marynarze na takim statku, który płynie nie wiadomo dokąd, ale strasznie to lubimy, to podejmować to ryzyko, więc to rzeczywiście gdzieś tam jest blisko nas, ale jakby cały koncept płyty oddajemy słuchaczom, którzy mogą sobie tam znaleźć swoje rzeczy. Nie tworzymy jakiejś konkretnej historii poprzez tą płytę, która miałaby nakazać odbierać ją w dany sposób. Każdy niech tam odnajdzie coś. Niech historie, tak, jeżeli są, niech się pojawiają. To są nasze emocje, które wypływają z nas i tyle. Właśnie o tym chciałam powiedzieć, że osobiście dla mnie muzyka to są emocje i dla mnie prawie nie jest, oczywiście to nie do końca, ale prawie nieistotny jest tekst muzyki, którą lubię, ponieważ mnie całkowicie pochłania dźwięk i to, co się, co z nim płynie. Tak? To jest wielka woda. Dobrze, że dałeś tą furtkę prawie, bo to tak, prawie tak, ucieszyło tak. Wiele osób, w tym tak. Mnie. Oczywiście, że tak. To znaczy, zdajcie, że powiedzmy są dwie grupy ludzi. Jedni jednak bardziej zwracają uwagę na tekst, drudzy bardziej na muzykę. I to jest dobre, i to jest dobre. Ja tylko mówię, do której grupy należę i że dla mnie muzyka to jest wielka woda, czyli to są emocje, tak? To jest odczuwanie, wyobraźnia, schodzenie do piwnicy, schodzenie w głąb mnie, czy w głąb kosmosu, tak? Czyli w makro, w mikro. I pewnie dlatego, chociaż mam wiele tekstów, które chciałabym śpiewać, to jednak takie śpiewanie beztekstowe jest chyba mi najbliższe. Co też sprawia, że tak naprawdę nie ma żadnej granicy i moglibyście po całym świecie swobodnie się poruszać z tą muzyką, która, jak już wspomnieliście, ma szansę być wykonywana na żywo, więc doprowadzicie do koncertów i jak one mogą potencjalnie wyglądać? Dzisiaj się spotkaliśmy po chyba pół roku, więc właśnie to zaczęliśmy omawiać. Tak. Plan na granie tych koncertów jak najbardziej mamy. Warto wspomnieć tutaj jeszcze o postaci, która się pojawia na tej płycie. Jest to Irek Wojtczak, który gra na saksofonach, fletach, klarnetach w dość niekonwencjonalny sposób i bardzo nam w tej płycie pomógł. I będzie też z nami na koncertach. Koncerty będą na pewno bardziej otwartą formą niż to, co jest na płycie. Będą okiełznane transem i wokalami Basi. Okiełznane transem. Ale coś to powiedziałem. Ależ, skąd to słowo w ogóle? I tych koncertów tak, możemy wyglądać, tak? Już na początku przyszłego roku macie jakieś daty? Dat jeszcze nie mamy, ale generalnie się w styczniu zbieramy z próbami, więc będziemy równolegle montować koncerty. A potem możemy zdradzić, że nadchodzi też płyta Ja, czy to właśnie nie powinnam była tego zdradzać i zostało to zdradzone przez 3A i z wykrzyknikiem. Za późno. A zatem nie zdradzajmy tego. To pytanie nie padło wprost, a teraz zadam je wprost, bo to jest zawsze ciekawe, jak słowami radzimy sobie z tym, co nieopisywalne słowami. A zatem, czym dla was jest Powidok? Jakiego rodzaju jest to doświadczenie? I może też odważnie zapytam, z jakiego świata to doświadczenie pochodzi? Zaczniemy od Basi. Myślę, że Basiu, właśnie ty masz tutaj najwięcej do powiedzenia. Ale myślę, że Basia chce usłyszeć, Marek, co wy macie do powiedzenia i potem ewentualnie się do tego odnieść. To Kamilu, proszę. No dobrze, czym dla mnie jest ten Powidok? To jak już samo słowo mówi, jest to obraz, który ukazuje się nam przy dłuższym oglądaniu kolorów i odwracaniu wzroku. To tym dla mnie jest też ta płyta, takim światem, który jest w mojej głowie i gdzieś tam się buzuje. I widzę go w momencie, gdy spotykamy się razem i gramy, i tworzymy. Gdzieś mogę powiedzieć, że na co dzień nie siedzę i nie, jakby to jest tak, i nie tworzę takiej muzyki. Dopiero w momencie, gdy spotykamy się czy razem z Markiem, czy w trójkę, to wychodzi. I to jest to dla mnie. Czym dla mnie jest? Jak o tym sobie rozmyślałem, to myśli, które mi przychodziły, to były najczęściej związane z taką emocją jak smutek. Aczkolwiek jak masz gdzieś w głowie i w sercu radość, to ten smutek jest zupełnie inny, że jest takim, że jest czymś takim, na co spoglądasz jak na jakieś piękno. I jest stanem przejściowym tak naprawdę, gdzie jest taki czas w życiu, w którym myślisz poważnie o rzeczach poważnych. No i tak to właśnie chyba jest. A dla mnie Powidok, nasza praca, spotkania i możliwość śpiewania, to jest wielka radość. Ja mogłabym to robić codziennie po prostu. Codziennie. Musisz się do nas przeprowadzić. Chyba tak. Jednak. Sama możliwość improwizacji i wydawania z siebie tego, co mnie zalewa i co tam jest, jest ogromną radością. Ja to po prostu lubię robić. Przypomnijmy może na końcu, to się czasami pojawia, nie zawsze w opowieściach o płytach, ale jest kilku takich artystów, którzy uwielbiają o tym przypominać, że śpiew bardzo dobrze robi każdemu. Oczywiście. To już tutaj właściwie padło i to nie chodzi o to, że każdy ma śpiewać czysto, czy też każdy ma śpiewać w operze. Nie ma znaczenia. Chodzi po prostu o ten proces niesłychany, któremu możemy poddać swoje ciało i też to, coś więcej, co mamy w sobie i spróbować wyrazić jakiś komunikat głosem. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Na zakończenie odpływ. To tak się złożyło, że właściwie odpływ dla was, a na naszej antenie dla słuchaczy. Przypominam, że to jest płyta Statek Szaleńców. W internecie można ją znaleźć bez trudu, także na miar na naszej stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Barbara Wilińska, Kamil Pater i Marek Karolczyk byli naszymi gośćmi. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Odpływ to nagranie z płyty Statek Szaleńców, grupa Powidok. Byli naszymi gośćmi Barbara Wilińska, Kamil Pater i Marek Karolczyk. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny także tytuły i wykonawcy dostępni od ręki. Tam można sprawdzać. Przypominam o trwającym plebiscycie podsumowującym rok 2017. Będziemy wdzięczni za głosy i jednocześnie napisy końcowe naszego dzisiejszego spotkania. Agnieszka Szydłowska to ja, Ola Budka, Jerzbieta Malinowska. Mówimy już do usłyszenia i dobranoc. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przekładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz. We wszystkich rolach męskich dołączyła do nas Anna Cieślak. Nie tylko w rolach żeńskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska, muzyka Łukasz Borowiecki. Pani Werlok drgnęła z lekka, choć żaden mięsień nie poruszył się w jej bladej twarzy. Pan Werlok, nie patrząc na nią, ciągnął niezdarnie. Teraz idź się położyć. Najlepiej ci zrobi, jak się porządnie wypłaczesz. Odcinek 31. Minęło zaledwie parę sekund, odkąd w kuchni padło ostatnie głośne słowo, a już pani Werlok wpatrywała się w wizję epizodu sprzed nie więcej niż 2 tygodni. Widziała męża i biednego Stevie'ego idących obok siebie w głąb Bread Street po wyjściu ze sklepu. Była to ostatnia scena z życia stworzonego mocą ducha pani Werlok. Życia wyzutego z wszelkiego wdzięku i uroku, pozbawionego piękna, ale godnego podziwu ze względu na ciągłość uczucia i uporczywość celu. I ta ostatnia wizja była tak plastyczna, że wydarła z pani Werlok bolesny i cichy szept. Pełen rozpaczy szept, który zamarł na jej pobielałych wargach. Zupełnie jak ojciec i syn. Pan Werlok zatrzymał się i podniósł zatroskaną twarz. Co? Co powiedziałaś? Spytał. Nie otrzymawszy odpowiedzi, zaczął na nowo stąpać ciężko po pokoju. Wreszcie wybuchnął, wygrażając grubą, mięsistą pięścią. Tak, ci z ambasady. Ładna banda, nie ma co. Zanim tydzień minie, tak zrobię, że niektórzy z nich będą chcieli się schować 20 stóp pod ziemią. Spojrzał ukosem, nie podnosząc głowy. Pani Werlok wpatrywała się w bieloną ścianę. Ścianę pustą, zupełnie pustą. Wciąż siedziała bez ruchu. Ambasada. Podjął znowu pan Werlok. Chciałbym dostać się do niej z pałką na pół godziny. Jeszcze ich nauczę, co znaczy próbować wyrzucić na ulicę takiego człowieka jak ja, żeby zdychał w rynsztoku. Mam język i potrafię go używać. Cały świat się dowie, co dla nich zrobiłem. Nie boję się, o nic nie dbam. Wszystko wyjdzie na jaw, wszystko. Niech się pilnują. Pan Werlok z usposobienia nie był skłonny do szacunku dla kogokolwiek. Jego pogarda rozkładała się równomiernie po całym polu jego działania. Ale jako członek rewolucyjnego proletariatu, którym niewątpliwie był, żywił szczególnie wrogie uczucia wobec stojących wysoko na drabinie społecznej. Nic na świecie mnie teraz nie powstrzyma, dodał i umilkł, patrząc uporczywie na żonę, która patrzyła uporczywie w nagą ścianę. Winnie Verloc była z usposobienia osobą milczącą. Paraliżowała ją też potworność myśli, którą była zajęta. Jej policzki były blade, usta szare, bezruch zdumiewający. I myślała, nie patrząc na pana Werloka. Ten człowiek zabrał chłopca, żeby go zamordować. Zabrał chłopca z domu, żeby go zamordować. Zabrał chłopca ode mnie, żeby go zamordować. Ale pani Werlok zęby miała mocno zaciśnięte, a suche oczy paliła wściekłość, ponieważ nie była istotą potulną. U źródeł opieki, którą otaczała brata, było uczucie groźne i pełne oburzenia. Musiała go kochać miłością bojową. Walczyła o niego. Odebrał go jej pan Werlok. Widziała go. Patrzyła, nie ruszywszy palcem, jak zabiera chłopca. I pozwoliła mu odejść. Jak głupia, ślepa i głupia. A potem po zamordowaniu chłopca wrócił do niej, do domu. Po prostu wrócił do domu, jak każdy inny mężczyzna wróciłby do domu, do żony. Przez zaciśnięte zęby pani Werlok wymamrotała do ściany. A ja myślałam, że się przeziębił. Pan Werlok dosłyszał te słowa i przywłaszczył je sobie. To nic nie było, powiedział markotnie. Byłem zdenerwowany, bo martwiłem się o ciebie. Pani Werlok powoli obróciła głowę i przeniosła wzrok ze ściany na męża. Pan Werlok patrzył w podłogę. Nie ma rady, mruknął. Musisz wziąć się w garść. Potrzebna ci będzie głowa na karku. To ty naprowadziłaś na nas policję. Mniejsza z tym, nie będę więcej mówił na ten temat. Ciągnął wielkodusznie. Nie mogłaś wiedzieć. Nie mogłam, szepnęła pani Werlok. Nie obwiniam cię. Już ja im pokażę, jak się znajdę pod kluczem. Będę mógł bezpiecznie mówić. Rozumiesz? Musisz liczyć się z tym, że przez 2 lata nie będzie mnie przy tobie. Ciągnął tonem szczerej troski. Tobie będzie łatwiej niż mnie. Będziesz miała coś do roboty, podczas kiedy ja... Posłuchaj, Winnie, chodzi o to, abyś prowadziła sama dalej ten sklep przez 2 lata. Umiesz dosyć, żeby móc to zrobić. Masz głowę na karku. Dam ci znać, jak będzie czas starać się go sprzedać. Musisz być bardzo ostrożna. Towarzysze będą przez cały czas mieli oko na ciebie. Musisz postępować tak chytrze, jak tylko potrafisz, i milczeć jak grób. Nikt nie powinien wiedzieć, co zamierzasz zrobić. Nie mam ochoty dostać pałką po głowie albo nożem w plecy, jak tylko mnie wypuszczą. Tak mówił pan Werlok, pomysłowo i zapobiegliwie roztrząsając problemy przyszłości. Mówił głosem ponurym, gdyż miał trafne wyczucie sytuacji. Wszystko, czego sobie nie życzył, zdarzyło się. Przyszłość stała się niepewna. Teraz cała sprawa skończyła się katastrofą. Pan Werlok panował nad sobą, ale nie było mu wesoło na duszy. Tajny agent, który z żądzy zemsty rzuca swoją tajność na 4 wiatry i wystawia swoje osiągnięcia na pokaz publiczny, staje się obiektem desperackich i krwiożerczych gniewów. Nie wyolbrzymiając nadmiernie niebezpieczeństwa, pan Werlok usiłował uświadomić je jasno żonie. Powtórzył, że nie ma zamiaru pozwolić się zlikwidować rewolucjonistom. Zanadto cię kocham, żeby do tego dopuścić, powiedział z nerwowym śmieszkiem. Lekki rumieniec zabarwił upiorną, nieruchomą twarz pani Werlok.